16 giga. Teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 marca. Jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Projekt ustawy o przekształceniu OFE został przyjęty przez rząd. Prezydenci Polski i Chin rozmawiali o możliwości zakupu szczepionek. Nasz korespondent sprawdził, co wiemy o chińskich specyfikach. 32 małe centra nauki, takie jak Kopernik, powstaną w mniejszych miastach. Rząd przyjął projekt ustawy o przekształceniu OFE. Zakłada on, że nowe przepisy wejdą w życie 1 czerwca. Od tego dnia do 2 sierpnia uczestnicy OFE będą mogli zdecydować, czy przekazać te fundusze na nowe, indywidualne konto emerytalne, czy przenieść je na konto w ZUS. Nowe przepisy przewidują stopniowe przekształcenie OFE w indywidualne konta emerytalne. Zmiany były planowane na 2020 rok, jednak ze względu na pandemię koronawirusa zostały odłożone w czasie. W projekcie zapisano, że środki na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa. Będą też podlegać dziedziczeniu. W przypadku wyboru ZUS-u po wejściu w życie ustawy będzie można złożyć deklarację wyboru. W przypadku IKE środki zostaną tam przekazane automatycznie. Przenoszącym środki na IKE zostanie potrącona opłata przekształceniowa w wysokości 15% aktywów netto danego OFE. Środki z tej opłaty trafią w przyszłym roku do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i mogą być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS. Z projektu wynika, że 15% opłata przekształceniowa wpłacona do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie łącznie ponad 11 miliardów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Chinach do użytku dopuszczone są 4 szczepionki przeciwko COVID-19, które powstały w chińskich laboratoriach. Kolejne 2 przechodzą ostatnią fazę testów klinicznych. O możliwości zakupu przez Polskę chińskich szczepionek rozmawiali wczoraj telefonicznie prezydenci Polski i Chin Andrzej Duda i Xi Jinping. Co wiemy o chińskich szczepionkach? Informację zebrał nasz pekiński korespondent Tomasz Sajewicz. Pierwszą chińską szczepionką na koronawirusa oficjalnie dopuszczoną do użytku w Chinach był specyfik wyprodukowany przez koncern Sinopharm. Szczepionka uzyskała zezwolenie chińskiego regulatora rynku farmaceutycznego ostatniego dnia grudnia ubiegłego roku. Chińskie władze poinformowały jednak, że w sytuacjach nadzwyczajnych wykorzystywano ją do szczepień pomimo braku dopuszczeń już od lipca. Na chińskim rynku dostępne są 2 szczepionki koncernu Sinopharm oraz po jednej wyprodukowane przez Sinovac oraz CanSino Biologics. Ostatnia jeszcze do niedawna dystrybuowana była na potrzeby wojska. Skuteczność szczepionki koncernu Sinopharm szacowana jest na 79%. Chińskie szczepionki trafią do 53 państw rozwijających się. Na komercyjnych zasadach zostały zakupione przez 27 państw. Do tej pory żaden z chińskich koncernów nie ujawnił jednak pełnej dokumentacji medycznej testów klinicznych, przez co Chiny są krytykowane. Tym niemniej dokumenty te zostały złożone do WHO, gdyż chińskie szczepionki mają być częścią światowego systemu COVAX. Do tej pory w Chinach zaszczepiono około 40 milionów osób, czyli 3% populacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. NSZZ Solidarność nie zamierza zapłacić kary 50 tysięcy złotych za wywieszone banery na budynku Komisji Krajowej. Karę nałożył gdański Zarząd Dróg i Zieleni za łamanie uchwały krajobrazowej. Banery zawisły z okazji 40-lecia Solidarności. Tak mówi o tym przewodniczący związku Piotr Duda. Nigdy byśmy nie przypuszczali, że za taką promocję 40-lecia Solidarności, że spotka nas coś takiego, że za to będziemy karani. Ze składek związkowych od wielu lat organizujemy uroczystości nie tylko w Gdańsku, ale w wielu miastach naszego kraju. I w tych innych miastach, niezależnie od barwy politycznej, możemy ze sobą współpracować. W Gdańsku się nie da. Karę nałożono za kilkanaście dni. NSZZ Solidarność odwołała się do kolegium odwoławczego. Urząd Miasta tłumaczy, że powodem nałożenia kary było uporczywe łamanie uchwały krajobrazowej. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał umowę z Centrum Nauki Kopernik na stworzenie 32 małych centrów nauki. Lokalne strefy odkrywania wyobraźni i aktywności, w skrócie SOWA, mają stanąć w ciągu 4 lat w miastach i miasteczkach liczących do 150 tysięcy mieszkańców. W każdym z nich będą znajdować się eksponaty z Centrum Nauki Kopernik. Jacek Błoniarz-Łuczak, Centrum Nauki Kopernik. Wygląda jak sudo bilarda, jest prostokątny, natomiast w tej centralnej części mamy talerz, który się kręci. Pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to po prostu położyć kulę bilardową. Położę ją i ona zostaje wystrzelona. Natomiast jeśli przez kilka sekund przytrzymam tę kulę, ona zaczyna się wracać. Ja to zawsze mówię, że to jest teraz zjawisko, proszę zobaczyć, kula pędzi,

O, właśnie. Które słowa w internecie sprawiają Polakom najwięcej problemów? Sprawdzimy to po godzinie 17. O 17.30 tradycyjnie ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. A girl like you. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 19 minut po godzinie 15. Dziś Ministerstwo Zdrowia, jak wspomniałem, poinformowało o 7937 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To prawie 8 tysięcy. No, prawie 8 to jest spadek w stosunku do tych ostatnich liczb powyżej 12 tysięcy. To cieszy, choć 8 tysięcy to nadal dużo. W ciągu doby wykonano ponad 50 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce łącznie prawie ponad 1 700 000 przypadków zakażeń. Trzecia fala epidemii. Czy nieco zwolniła, czy to tylko cisza przed burzą, czy nadal nabiera tempa? O tym, jak dziś wygląda sytuacja między innymi w służbie zdrowia. O tym Dorota Matyjasik. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że z dnia na dzień zwiększa się liczba zajętych łóżek covidowych. Od wczoraj prawie o 500. W tej chwili mamy zajętych już 15 400. Także więcej jest pacjentów, którzy korzystają z respiratorów. W tej chwili to jest 1540 osób. Czy ten wzrost jest już odczuwalny w Łodzi? Pytamy rzecznika Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego Adama Stępkę. Kilka dni, kilka tygodni temu był okres spokoju, gdzie tych zachorowań było faktycznie niewiele, natomiast od pewnego czasu liczba pacjentów, u których testy wychodzą dodatnie, zaczyna wzrastać. Minister zdrowia już w poniedziałek zapowiadał zmiany w teleporadach. Rozporządzenie ma być podpisane lada dzień. Teleporady mają być ograniczone do niezbędnego minimum, a seniorzy i dzieci do lat 6 powinni być przyjmowani w sposób tradycyjny. Wcześniej Narodowy Fundusz Zdrowia badał, czy pacjenci są z teleporad zadowoleni. Anna Leder, Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Przede wszystkim zgłaszano odmowy realizacji wizyt osobistych, zastrzeżenia co do jakości teleporad. Pacjenci obawiali się także prawidłowości postawienia diagnoz w ramach teleporad. Pacjenci, których pytamy o opinię, chwalą możliwość otrzymania recepty czy skierowania bez konieczności chodzenia do przychodni. Skarżą się jednak na trudności z dodzwonieniem się do lekarza. Szczególnie u lekarzy to jest taki utrudniony dostęp do tego wszystkiego, żeby dostać się. No akurat tutaj w tej przychodni nie, ale kawałeczek dalej, tam jest masakra. Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego Maciej Adamiec nie obawia się zmian. Teraz mniej więcej połowa wizyt odbywa się już w tradycyjny sposób. Każda zbędna interakcja, szczególnie w środowisku takim potencjalnie wyższego ryzyka, jakim jest po prostu poradnia, no może skutkować tym, że osoba, która zgłasza się tutaj z przyczyny innej, nie związanej z infekcją, po prostu dojdzie do jakiegoś zakażenia na skutek kontaktu z osobą chorą. Nawet po wprowadzeniu zmian w teleporadach pozostanie możliwość, by telefonicznie poprosić na przykład o przedłużenie recepty. Dodajmy jeszcze w raporcie, że kilka dni temu szczepionka koncernu AstraZeneca została dopuszczona w Polsce do stosowania u pacjentów do 69 roku życia. Wcześniej były ograniczenia do 60, a potem 65 roku życia. Dlatego nauczyciele, którzy znajdują się w tej nowej grupie wiekowej, mogą już zapisywać się na szczepienia. Przypomnijmy, od soboty, od 27 lutego w Polsce obowiązują nowe obostrzenia. Mamy obowiązek używania maseczek do zasłaniania ust i nosa, a nie przyłbic lub jakiejkolwiek części odzieży, kominów, szalików. To wszystko nie wchodzi w grę. Nie sprecyzowano, co prawda, jakiego rodzaju ma być maseczka, ale sugeruje się, by były to co najmniej maseczki chirurgiczne. Ponadto dotychczasowe obostrzenia będą obowiązywały do 14 marca, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie wprowadzono dodatkowe restrykcje. W sobotę wszedł w życie również obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z Czech i Słowacji. Są z niej zwolnione jedynie osoby, które już są zaszczepione dwiema dawkami szczepionki na COVID-19, ewentualnie posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa z ostatnich 48 godzin lub są pracownikami transgranicznymi, uczniami albo opiekunami uczniów, którzy naukę pobierają za granicą. A sytuację podsumowała Dorota Matyjasik. Trójka. Program trzeci. MGMT. A w tak zwanym międzyczasie minęła 15.30. Piękne słońce, piękny dzień w tej chwili nad Myśliwiecką. Tak jest w większości kraju, tylko na północy zachmurzenie duże, poza tym małe i umiarkowane. Jeśli chodzi o termometry, to tu najchłodniejsza temperatura w Olsztynie, ledwie 2,6 stopnia. Najcieplej w tej chwili w Zielonej Górze i Wrocławiu, 12,3, a jeszcze cieplej jest w Krakowie, tam ponad 13 stopni, 13,1 stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany, właściwie nie ma o czym mówić, z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek. Numer naszego redakcyjnego telefonu tradycyjnie do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Nad ogromną betonową wsią wolna gaśnie słoneczna żarówka. Pod ogromną betonową wieś kocim krokiem podchodzi szarówka. Już sokoły wycofały się. Wrazobliwe Zapraszamy do Trójki. Sorrows of marca, jutro 3. Jutro w całym kraju rozpoczynają się, proszę Państwa, próbne matury organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. To kolejny rok, kiedy ze względu na pandemię koronawirusa egzaminy organizowane są w ścisłym reżimie sanitarnym. Martyna Szymczakowska. Choć próbne matury nie są obowiązkowe, to jest to ostatni moment, by sprawdzić swoją wiedzę na 2 miesiące przed prawdziwą maturą. Jak mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, w tym roku uczniowie napiszą próbne matury w szkołach. Dyrektorzy organizują te matury dla uczniów. Pomimo pandemii koronawirusa jest możliwość zorganizowania ich także w województwie warmińsko-mazurskim, tak jak w całej Polsce, więc będziemy mieli tradycyjne egzaminy próbne maturalne, tak jak każdego roku. Centralna Komisja Egzaminacyjna zachęca szkoły do przeprowadzania próbnych matur stacjonarnie, ale jak mówi dyrektor CKE Marcin Smolik, dyrektorzy szkół mają też inne możliwości. Mogą również przeprowadzać je zdalnie, mogą w takim trybie mieszanym, że na przykład egzaminy obowiązkowe, stacjonarnie, egzaminy dodatkowe, zdalnie. I wiemy, że z tego, co wiem od dyrektorów szkół, dużo szkół właśnie na taki ruch się decyduje, że niektóre egzaminy stacjonarnie, niektóre zdalnie. Ci, którzy do szkół nie przyjdą, bo na przykład przebywają na kwarantannie, będą mogli pobrać arkusze egzaminacyjne ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych lub ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jak dodaje Marcin Smolik, egzaminy w szkołach będą odbywać się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Sprowadzają się do 4 podstawowych tych zasad, które obowiązują w przestrzeni publicznej od roku. Dystans, dezynfekcja, maseczki, dodatkowo oczywiście w pomieszczeniach wietrzenie, w budynkach wietrzenie tych sal, w których egzaminy są przeprowadzane. Więc tutaj nie odbiegają znacząco od tego, co już było na egzaminach w roku ubiegłym i na tegorocznych egzaminach zawodowych. Uczniowie będą mogli zdjąć maseczki dopiero po zajęciu miejsca na sali. A technicznie ta próbna matura będzie wyglądać tak, jak ta w maju. Oczywiście trzeba wziąć ze sobą długopis na prawdziwą maturę. Trzeba jeszcze wziąć dowód tożsamości. Tutaj rozumiem, że szkoła może chcieć takie procedury 1:1 przećwiczyć. To już na pewno szkoła będzie o tym informowała swoich uczniów. I tak naprawdę tyle. Nic więcej na egzamin nie trzeba przynosić. Jutro uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego. Ten rozpocznie się o 9:00 i potrwa 170 minut. W czwartek maturzyści napiszą egzamin z matematyki, a w piątek z języka angielskiego. Kolejne sprawdziany będą odbywać się zgodnie z harmonogramem i zakończą się 16 marca. Próbna matura. A to tak jak trochę próba w teatrze. Nic się nie dzieje, jak się pomylisz, więc spokojnie, na luzie i bez paniki. Ale i tak jutro od rana będziemy za Was, drodzy maturzyści, trzymać kciuki, a w popołudniowym zapraszamy do trójki. Zapytamy, jak Wam poszło. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. And Alderaan's not far away, it's Californication. destruction leads to a variable, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I'm Sergeant Mary, while the brave is still of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Firstborn unicorn, hardcore softcore. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Red Hot Chili Peppers. Za 12,5 minuty, godzina 16, drugi dzień marca. Dziś, proszę Państwa, setna rocznica urodzin, no nie byle kogo, bo trenera stulecia albo i nawet tysiąclecia, Kazimierza Górskiego. Lwowiaka, człowieka, który był uwielbiany przez swoich podopiecznych i znajomych i przez kibiców. Pod jego wodzą nasi piłkarze odnieśli niepowtarzalne i niepowtórzone do dziś sukcesy. Pierwszy poważny, gigantyczny sukces ekipy Kazimierza Górskiego to złoty medal olimpijski wywalczony na Igrzyskach w Monachium w 1972 roku. Mówi piłkarz tej drużyny Jerzy Kraska. Dzięki trenerowi pojechałem na Igrzyska Olimpijskie i tam Polska zdobyła złoty medal, więc no to dla mnie naprawdę super wspomnienia i to związane właśnie z trenerem Kazimierzem Górskim. Przecież przegrywaliśmy 1-0 z Węgrami, to mówił, że no, jak będziemy dalej tak grali, to on jest spokojny, że my ten mecz wygramy, bo jesteśmy drużyną, powiedzmy, no, lepszą. Oto Dejna spada się do strzału, blibruje z lewej strony, strzela i bramka! Bramka! 1-1, proszę Państwa! Dośrodkowanie jest Lubański, jest Dejna, jest z obrońców Dejna, strzela bramka! Jakomicie, proszę Państwa! Dejna! I koniec meczu! Złoty medal na potem zwycięskie eliminacje mundialu w Niemczech i remis z Anglią na Wembley w 1973 roku. Lato! W środku mamy dwóch zawodników, proszę Państwa, Grzegorz Lato, sam Max Allard ucieka teraz. Gadocha, Domarski, gol! Gol! Proszę Państwa! Nie trzeba się bać, bo uważam, że tam, gdzie nie ma ryzyka, tam jest asekuracja. Asekuracja doprowadza do stagnacji, do zastoju. Nic nowego nie wprowadza. I dlatego ryzyko ma chyba to do siebie, że to jest tym elementem postępu zawsze. W Niemczech Kazimierz Górski i jego piłkarze robią furorę w Mistrzostwach Świata. Władysław Żmuda, stoper drużyny, która wywalczyła trzecie miejsce w turnieju. Przed Mistrzostwami Świata nie byliśmy faworytem, bo w grupie mieliśmy Włochy, Argentynę, Polskę i Haiti. No to wiadomo, kto był faworytem, a się zastanawiali tylko eksperci, czy trzecie, czy czwarte miejsce to Haiti i Polska zajmie. Także myślę, że przeszliśmy do historii, bo żeśmy zrobili dużą niespodziankę. Zdobyliśmy medal. Kasperczak z lewej strony ma Szarmacha. Czyżby powtórzył tę samą historię? Nie. Dejna, cudowny strzał! Gol! Gol! Wspaniała akcja! Znów, proszę Państwa, Henryk Kasperczak na ustach chyba całej Polski. Co za wspaniałe zagranie i cóż za kapitalny strzał Kazimierza Dejny. Kazimierz Górski to także mistrz bonmotów. Janusz Jesionek, kierownik drużyny, trenera stulecia. Tak się gra, jak przeciwnik pozwala, a piłka jest okrągła, bramki są dwie. Albo my wygramy, albo oni. Na zakończenie jeszcze jedna historia świadcząca o specyficznym poczuciu humoru pana Kazimierza. Mówi Stefan Szczepłek, dziennikarz Rzeczpospolitej, dobry znajomy trenera Górskiego. Przejeżdżamy do tego hotelu i to jeszcze nie było takich czasów, że to pan Górski dostawał apartament, tylko dostał też taki pokój właśnie z piętrowym łóżkiem. Wchodzimy do tego pokoju, pan Kazimierz tak popatrzył, spaliśmy razem i mówi, panie Stefanku, pan wybiera, ale ja biorę dół. Wspomnienie o panu Kazimierzu przygotował Krzysztof Łoniewski z redakcji Sportowej Trójki. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart,